الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون مخي آياتنو كي دنیا دا علاقت بيان الله ویلی ډیر قومونه می هلاک کړی دي چې دا ویو زېونه بیا پس دا غې نه دی بات شوی چې سړی رقم دا حال ذکر کوي دا غې د آخرت چې دا خلکو یو پېشي پاتې ده کمو باندې چې دنیا کې عذابونه راغلیو هلاک شيو نو دا غي د آخرت فیصله خو پاتې ده د آیاتونو کې دا غي د آخرت حال بیانې او دا غي یو بل سره قیامت کې جګړې او دیو بلنا بیزاری تا مضمون قرآن دیر زیونو کی راست کری چرتا کم صورت بئی چه دین بخالی چه جگڑی مشرکانو پا قیامت کے دیو بل سرا دیو بل باندی لعنت ویل دیو بلنا بیزاری حاصلول قرآن ذکر ذکر کئی بار بار چکنن دی خلقو پدی باند سوچ پی کروکو او دغی خپل عملنا ووڑی دو تو بیویستا چی دکم عمل پوجبا دی پا قیامت کی اللہ رب العزت پا مخ کی رسوائی اذا ټول مخلوقات په مخ کې او دنیا کې همیشه د پاره په هر دور کې هم دغه خلق دی دا نور چې غیر دې عمل نه بچي اهو دومره کم دی لکه وړو کې مال کا لکه پسلو کی پینځه دمر بم نی چې کوم خلق د دې عملنا او د دې مبتلا نه بچ دي نور هر زمانہ کې چې ګوري نو اکثریت پدې کې مبتلا ده چې د قیامت کې الله حال بیانې ټول مخلوق توخ کاری نو ځکه او ته بار بار ذکر کوي قران کې چې کو سوچ او فکر راوي تو به وستا د خپل عاقبت نو یریدو د آخرت د غډیر لوی hebat نو یریدو دې لپاره او ته هر صورت کې بیان یې و یوم ینادیهم او یاد کا غرض چلا باوازو کی دیتا الله وو کې ملائک وو کې چې الله دا څه خلق سره خبرې نه کوي قیامت کې کدي دا आवाज الله زکه کړی دی تا چې دا الله د رحمت आवाज خونه دی دا غډیر د زجر او د زورنی आवाज دی فیقول ابائی اینا شرکائی الذین کنتم تزعمون چرتدی زما شریکان اغا چتاسو دعوة کولا پاغی باندی تاسو باقی دوی چدا دا اللہ خلق دی اغاولا پخپل حضور کې برخه ورکړی دي هغه په خپل بادشاہي کې ځان سره کې صداران کړی دي دا عقیده په دنیا کې ډیره زیات وا او دا سوکیاتل پیراندار زمانه چې دومره ګنده خلق په دنیا کې نور نشته نپزند سرو کی پاخن زیرانو کی او پاسپو کی او دمر نجس خلق نشتا لکه پیران چی دی دا نم دیتا ویل مناسب ندی بلکی دیتا شیطان نم ویل پکار دی سوک تا پوس کئی چی پیران سنگ دی وی شیطانان څنګه دي دا ته په خپل ځان نه سپوس وکا بل نه سره تپوس کې چې دا غي کوم کارونه دي نو اوسو ته خبر دي چې موریدی یې کوي اور سره رابطي ساتي نو غي خدا حال نه خبر دي پل نوې ورخه نو چرته باز اخکارشی الله او شرمی رسوای کی دمر گنده خلق دمر بے علم دمر نجس چې ذی په حق کې الله وی قران کې بار بار چې ولا یزکیهم الله یزیخ نپاکوما دیو څنګه پاکی دغه دا پیران دي کنه ګوړه شریف او موړه شریف خلق لیدلې دي کنه چې عمر شي نو بل دا په ځکه نه زیه کینی کنه دا ګوړه شریف حال څنګه داغه پرتګ نو تاس کمیس به وګد تر گیټو په تشی خضی بولا رات لے دیخون پا دغی کی کار نو خضی با ٹولی پہ انتظار دے چوس با پیر سے براوزی اغبر آمنڈکڑا ایک علی ونی پا شانتے اول تکی اولوی ڈپے جوڑا کڑی وا گیا گٹا وا پاکی بودری دا پولاڑی بے متیازے اکڑی نو څنګه بلل خپل مردخانی ته دا خزی او راجمه شي په امتیاز باندې بل اسونو به مګلې په مخونو به مګلې دا سيو کار داغي کار شدا نور کارونه هو الله ته معلوم دي مخلوق ته هو پسلو کې چرته یو عمل د تاریخ کار شي او د عربو عالم کله کله بیان کوي کنه د دې پیرانو ظالمانو حال یو په کې یادو چې اس خبيث نے 300 عورتوں کی سات یہ بدکاری کیا تھا دا یو پکې داس چې نور به څنګه ښه دومره نجس خلا ا مخلوق په ورمات نه په دې مخلوق نه پويږي دام دروغ دي چې مونږه وایو دا مونږه بد کو چې دا د دې خلقو حال بیانو دا هم خو خلق دی او دا الله سره نږدې دي او مقربینو کې دي چې ګنې مونږ ورپې سوایو نو دا ښه کار نه دی دا کوم عقل په دنیا کې چې دې تبخوي خو دې ته ځکه خوي چې شیطانانو سره مو لګیا دي مرګري دي نو دا غی صفتونه کوي او دا غی قدر او عزت کوي او دا غی خپل جتونه ضرورتونه واړي نمونه ولی اخی دی شیعاتوینو لکنا دیو سر رابطی ایما سر جنات رازی جنات نشت شیعاتوین رازی تاگی پا ذریعه باندی خلق لکارونا کی خلق لالونا وی کس رک شوی کس شوی او غی سره ډیر محبت ساتي او خیال دای چې دا موږ سره روحاني مخلوق راځي له ریو ته داس ویلي کنه ازمونګه برا اسمانونو کې رابطی دي دی له دا ذهن جوړ کړي وي او غدي شیطانان او دا سکارونه چې کوي کنه چې بل څوک نشي کوله دا په سحر باندې سحر او جادو باندې فارس کیږي نو سخ سحر او جادو دی ور سره دی پیرانو سره او چې کارو کې نو موریدان په یقینو کې ایمان پیراوړي وګورو تا علی ایوي زماده زړه حال ایوي او ماته د کور او د کلی حال وي پوئږي کنه وي د دې په ټوله دنیا باندې وي نظر دې کنه ته دې الله وي برخه ورکړي کنه نو قرآن کې دې آیات کې د دې حال بیانې چې قیامت کې به الله دا تپوسو کې د مشرکانو نه نور تپوسونه نه کوي هم دا کوي د خپل توحید په اړه کې تپوس کوي دا غوږ نور تپوسونه سره سکار دي هغه د خپل وحدانیت تپوس کوي قیامت کې چې ما سره د شرک ولې کړو بندې شریک کړو او شیطان او جن دی شریک کړو او پیران او ملنګان دی شریکان کړو ما سره فیقولو او بوای الله اینا شرکای الذین کنتم تزعمون چرته دی و زما شریکان زما غی صداران چې تاسو په خیالو ټولو خیال لکنن چې دا باقاعده د الله سره یې صدر دي دا سره ابراهیم دا او کنتم تزعمون زکوی چې حقیقت کې دا څه نه و دا دې خیال چې دا څه ده قال الذين حق عليهم القول ابو يغكسان چې ثابت شوی دا پاغي باندې خبره د عذاب د الله دا مشران پیران یادې ښا پاغي خبره د عذاب ثابت شوی ده کنه لأملأن جهنم منكم أجمعين. الله وی جهنم بستاسو نڈکوم چې دا تاسو په دنیا کې خلقو ته د شرک مرکزونه جوړ کړی دي. او خلقو ته سجدی هم کړی دي باقاعده. او خلق دلته په خپو پریوتی دي او استادو په نوم باندې شکرانی او نظرانی کړی دي. تاسو ته وازونه کړی دي په خپل حاجاتو کې هر قسم شرک کړی تاسو ته. نو بو یو کسان چې ثابت شوی دا په دې باندې خبره د عذاب، هغه پیران ظالمان مشرکان، ربنا هؤلاء الذين اغوينا، اے رب زمونږ دا کسان دي چې ولار دي مخامخ زمونږ موریدان دي. اغوینا مون گمراه کړی دي، غوایت گمراهی ته ویل شي. گمراه کول خو د چا اختیار نه دی، هغه د الله اختیار دی. معنا چې مون دعوت ورکړلې دي لازم گمراهی، مونږ ته داسې خبرې کړې دي چې پاغې هم دي د ایمان نه پاک کړی دي او د شرک اقدام ول پیدا کړی دا. الله ستانم وطنو خو لچري ستانم وطن مونږ نه وغسته چرته په خدای باندې بد خلی نه اوقات نه مونږ دي ته د دنیا اولیا او بزرگان داغی کرامتونا او داغی ناشنا ناشنا کارنامیم و تا چگورا دی ولی پا دنیا کی دا کار کلیو نوری راکوز کلیو او دی ولی چی دین پا سمندر باندی کچکول نسکور کلیو داوم و تا طول مردہ خبری کلیو اغوینا هم دا دعوت تے شرک تا کنا مونږ دی لا دعوت ورکړو د ګمراهې. نو سوال پیدا شو چې دا ولي موږ دعوت ورکړو د ګمراهې. ناری وی اغوینم کما غوینم زکام ګمراه کړیو چې مونږ په خپل ګمراه وو مونږ سره نور سنو اسې هم خلق ته دوکې د پاروي چې دا ډېر لوی کار دی. دا الله سره برای راست تعلق دی. او چې دی طریقې تراشي دی طریقې ته نو الله رب العزت به ویني ارش با په خوف کې اړي رچتکار دی برای راس بو سره خبرې کوي. تا تا ولې ان دي معلوم چری دا لوح محفوظ نه دغه سي په خپل راغستل کې لاس ورغت کی انبیاء او تهبلب پرشتہ او ملائک را لېګل عزیزی کنا دی برای راست لوح محفوظ سره تعلق ساتي. دا خبره وته کړی وی او دی سره دومره اختیارات تي کنا چې چاته نیت بد شو نو کدی یو ملک بادشاہي نو تخت به الټه شي د ملک قانون به بدل شي وي کچره دی او اغه تا یو نظر وکړه دوی دومره لوی اختیارات دي ښا دا خور وته دا وسوم بیانې خلقو ته کنه ښا تر دې پوری چې کاغه مشران او صداران او بادشاہان دي راغیم ځان له باقاعده نیولې دغه کسان ډیر لوی مال دولت ولا ور کوي او هغه دغه ګنده خلق دي ساحران جادوګران ګنده کارونه چری چری د منځ او د څکړو سوال نه پیدا کیږي نور هغه چری د جنابت نه نه پاکيږي ټول عمر وصل کوي ګرځي کنه دغه دا هغه شرک او سحر او جادو کار به د دین نه کیږي تا چې څومره پلید شوي څومره نجس شوي څومره باندې سحر خو کار کوي ان کی به دې پلیتیان ریموی کنا بيدا به دې نن کی کنا ها قسمه قسم تو بدالوې دریاب ته کیو بګیو پینډه کی ډوب چراغ دین وته وی هغه کی دا مزدوران به وخت روانوي سره یو یا غوی پینزل سرد سار مال پلی وڑی باول اسکلی وی تا لوی کوپ پواس آراو اخلق چی باکی دل تاکی پی دا باس آراو ولی اگل ادا یقین پیدا کلیو چی تا پینزل سرد دا کارو کی نباز تا چی بیا سکے نابا کی دا پدی طریقہ باندی خوا نلا با قیامت کې څنګه زکات تپوس کوي چې شیخ زما شریکان زما ایستداران چې تاسو په دا دعوه کوله چې دا خدای سره ډیر نږدې دي او د دې خبره خدای کته نه ورځي اکه دې ته چا په غلط نیت باندې وکاتنو خیر به نه وي اخلو به کګه شي عجب به دروځي دا خبره وکول نه کیدا خلق ټول سند دینه ډاک دي اغوینا هم کما غوینا مونږ زکه ګمرا کړی دي چې مونږ په خپل ګمرا او مونږ سره سو دغه ګمرا یو دغه شرکو دغه سحر او جادو مونږ سره هنر سنو دغه متقول دي یو معنا دا چې دې وجه پېښ کړه چې ولې کوم ګمرا کړی زکه مونږ دغه سونو دا هر مجلس د پاره تاثیر یې کنا چې کوم خلق سره کیناست نه غسی بشینو نو یو چې دې مونږ سره کیناست پاسې ده مونږه په سزور نه نو بچ مونږ سره کیناست او پاسې ده نو چې څنګه مونږه نو د قصیدیم شو او دویم اندازې ذکر کوي حدیه بیانی جدی سرمونگا خواری اکڑا نو دی پا دی گمرائے که کم حد تورا سیدا اغوینا هم گمراہ هم کلو دا خلق هم ترکم حد پوری کما غوینا ترکی پوری چسنگا مونگا گمراہ شویو مونگ سر برابر شکا نو استاز خوشاگرد خوستا سر نو برابری دیوی چې ندی مونږ سره برابر شو کنه بس چې څنګه مونږو ناقص یو اغوینا هم فکما غوینا د دې لپاره منسوب مفعول بیه مصدر دی فغاوو غین کما غوینا تاسو ګمراه شو لکه څنګه چې مونږه ګمراو بالکل زمونږه د دې پرخ نو بیان دا سه حتا رسولیونو تبرأنا الیک التبوی چې الله مونږه تاسو را جدا کیږو د دینا ما کانو ایانا یعبدون کدی دعوه کوي په مونږ باندې کنه دلته اې پایار کټ کوي په مونږ باندې چې الله مونږ د دې عبادت کړې هر قسم سجده امه تل ګولې دي اوازونه هم ور تکړی دي هم د عبادت څه کنه نو کدی دا داوا کینو دروغ جن دي زمون عبادت نه کړې نو ته مون ویلې دي دی خپل معبود نه پیژندلې دا طریقې او دا کارونه او دا پیریان موریدان او دا لنګری منګری دا شیطان خلق ته لوی انتظام جوړ کړی سمره چرونه خلق ته جوړ کړی ښا دا ټول د دې لپاره چې گمراه کوي ښا دا ټول شیطان کارونه یو ته وی ته دا اوکا کنا خانقاه جوړ کا او ځان مان سم کا د پیرې لباس جوړ کا هر سبه ډیری د شیکمه بنی تبا دنیا د بادشاہ سره برابرې هغه تبا دمر سنه ملاویږي لکتا ته چې ملاویږي دیو ته دا هغه او کینو کنا دې په ل خلکو ته وی چې ډېر زبردست پیر دی بس انفن کې کار کوي خو چې لاس اوچت کی کنا نو خدای سوال قبلی مستجاب الدعوات ته خلق پرامات کو مالونه راوړل لنګر د پاره وړو غړی او سروي او غړي او بيزي او دا به را په مخ کړیو دې سبا وی لنګر لا ډېر لوی ثواب دې پکې وی نسو کې دې حد ته رسول یو چې سرویس کوي چې هغه بخپلې زنانا لونا وغیرہ هغه به لنګر ته پوتلی چې خدمت کوي هغه بال ته کې لنګر کې خدمت کوو کنه چې جنت پدې کې دې چې پیر صاحب خدمت دیو کو کنه نو جنت ټیکادار خو دې دې دیو پکې خلق د نکیه بار کوي مدا کارونه هم کړی ها لنګر له پکې خپل خزه او لونه هم بوتلې د خدمت ته پاره دا ټول شیطان کار کنه نغی بو ته وی زه خپل دغاو پیجنې پیرو دغه پیر دې هغه گمراه کړی مونږ نه گمراه کړی مونږ تاسو په سينو درغلی او تاسو را اخلاص وې چا به یو شی د وګنی ولې چا بل شی او راتلې ما چې پیر صاحب لزو او سلام لزو چې دواره ته و کې ولاس را باندې وای چې برکتی شو وای خدای او مسئلہ وی چې د دې نجس نه بداسې ځان ساتي د کډلټرین نه ځان ساتي دا داسې نجس دی ښا ما قاعده بوئته نزي او به یې نه پوي ځکه هغه خو سره د شوی دی کنه بنګیان اسد شوی ښا په دې زمونږ په شان سره پويږي چې صاحب او خيږي که اوسات و سره کې ناستو صاحب یو خي دومره سخت بد بوئته نزي نو قیامت کې ودا ته پوسی ها پیرانو موریدان ذیب یو بل سره مقابله او جګړې وای او ای بالله ته چې تبرانا الیک یا الله مونږ تا سره یو مونږ د دې مرګري نه یو زکا ما کانو ایانا یعبدون نو دی زمونگا عبادت کون کی عبادت تید بلچا کڑے دیم چی چا دو ککڑی دیو چا گمرا کڑی دیو او چا یرولی دی پا خوب کی والا راغلی دی پا ویخ والا راغلی دی چل تگی و تا جوڑا کڑی داو نخری پیخی و تا کڑی دیم دی باوی کنا یروی مونگا یریگو گوری او پیغمبر ته ځکه ویلو ښا چې ستا مسله تا مسله کومه اومانو کنه زمونږ با پټي والو زی معلوم بنو شو غواړ تمره زبر او دا شته کنه امتحان خوشته کنه چې نبی علیہ السلام حضرت خالد لیگو فعزا پسی یو ونو شیطان و بکی ناس تو چی چا بس شکران راولاو کی بے خودانو آواز باوشو قبول ناغی با خوشا لیشو شیطان باتی آواز کو اگی ویدہ عزا آواز کی کرنے جنبی علیہ السلام وقت را ہے دی کندی خجدہ وقتی کنخا چلو کٹی اقتدار راشی لاس کے اندیا دی نمبری ملی گو ایر پسی اغلانو اوغا چکم وطناستو ملنگان اغی چگکلی او حضرت خالد تیوی چیا خالد یرو کا دینا دی دیر سخت حمله دا گوری مکو خلاق خراب بدی کی حلاق بدی اغلال اغوان اوال پنیما کی ٹکڑی اکلا چراغ نبی علیہ السلام مرتوی چس چلیو کن وی بس کٹ مکلنو وی سدی اولی دا کنا وی نا کنا تا خود تلی نی کنا کار ندشوی چی بیا لانو بیا غی چگی کلی اوی یا عزا شدی علی خالدن اے عزا گور سخت حملو کا پا خالد باندی دکای چی کدیر حلاک نکن نبی آزمونگا خیر نشتان او چی گزارو کو پاگی ونا باندی نیو تو رب بلاتی نراو تا شیشا کا او اختو کے پٹاو او حملے کولا چی اغپا تروا لنو ایرشو بالکل دا کارو نشوی کنا دا شیطانو خوا چی سمر مخلوق پدی اختا کلیو ونے والا جوڑا کلیو ونا نبیہ بندہ چی کی نئی او خپل قائم مقام یې کی نو شیطان بیا غم نه ای خپل اډوزینه بیا او وی زما قائم مقام شته کنه زه دومره کار نشم کول لکه دای چې کول شي زکه زدا انسانانو په خوې بوې سپوېګما ا دې په خپوېږي ښا دلاغه چلونه ورزي چې یو تدبیر یې پیل شي نو بل تدبیر وکړي ښا دا یې کنه کله به خلق له وظی پی مزی پی ور کوي درودنا او دعاګانې ادا به تخي بیا اور پسې با ډاکټري شروع کی سپیشلیست ته کنه دار څخه وسنګ وای وی وځي کله د مریض کمیس به مال راوړې هغه نه به زمرز معلومه ما دا ټول له شیطانې کارونه دي ښا کار شیطان مې کونت نامشولی مولا روم وی چې نوم یې ولی نو شیطانی کارونه وکي شیطان او ته ویلی ښا سمو وخت تیر شوی ګر ولی ای نست لعنت بر ولی کو ولی دی ته وینې لعنت دی په داسې خلق باندې چې ستر پرده به کې نشته دي او دی وناستي ته وای دا پلار دي ښه مخ مخ بوته ناست کله به خپل پچانا کې بل دروازه جوړ کړی پرده وای ځوان لکړی نو چې خصوصي څوک راشي ناغي تبوي چې دل تراشه دا د پیرانو چلنه ټول گمراه خلق شیطانان خدا په تب قیامت کې لګي ښا چله حاضر کې او تپوست نه کوي چې وایې کنه چرته دی اوس راولې ښا تاسو هغه پیرانه استاد او غوسان او قطبان چې تاسو اتار سس پارلیو کنه چې دې د دې ملک نگرانی کوي هر شی او هر بنده د په نظر کې دی کنه او هر چا په حال باندې خبر دی ویني کشپیو کو رضی خدای توب زبط والا ورکڑا کل جدا سوال جوابو شی کنا مخامخ یو بل سرا اللہ رب العزت بدی تاوی چگو رتا سو پا دنیا کی دم رخوارے کڑی وی دا دی پیرانو دا پارا مالو ناوم ورکڑیو پل کارو ناوم پیروان کڑیو پل معاملہ ام پی خرابا کڑی وا که قلبا با وا وغی بے وخت نا قلبا با دروان اکڑا نیو وغی با پاسشو وی بیچی نا پیر ویلی دی کنو وی چاگو ویلی نا بے بوتا پل اولاد لیسا ندی کڑی پل زان لیسا ندی کڑی او ټول مری داغه عبادت کړي داغه خدمت یې کړي پاغه باندې مالونه تعالی کړي یار سې کړي تمره خوارې کړي الله ما قیامت کې وته وي چې دا خو تاسو ټولې د دیر وځي د پاره کولې کنه چې دنیا کې به موږ زمونږ په د باندې کار جوړي دواب کوي همونږ باندې بدته لمن پرتای منګول پرتای کنه د په نظر کې بېو او قیامت کې به هم الله سره زموږ د پاره خصوصي شفاعت کوي الله به چې اوس و تواضع کوي کنه دا وخت دی چې شفاعت دلو کی دغه تاسو خو جهنم یې چې خلاص هم کې د جهنم نه کنه دی وچېږي کیخه ولې دی خو د چې وعدته کنه وقيل ادعوا شركاءكم وبويل شديتا چراو بل خپل مددګاران څنګه دنیا کې به عمره بلل څنګه دنیا کې هم پجبانا بلکې په خپل جامو باندې وملیکلیو په خپل جندو باندې وملیکلیو په خپل کورونو باندې هم غټ لیکلیو چې خواجه غریب نواز علی کلیو کنا مونږ نه لی دی خو تاسو بلی دی لی ښا په جنازه پم ښکارې دو چې کوم صدر به په چولیو نه په غي به غټ لګلیو چیا غوث العظم مدد نور وسو کې نو دین نور صاحبل نشی کې دی نو فدعوهم غلطه وو توازونه کې ښا اوسان او قطبان فلم یستجیبو لهم اغیبا دا دی جوابو نکی سا قبولتیا بیو نکی اب ازان در آگیری نو ورعو العذاب او بوینی جہنم چووینی جہنم نو ارمان بوکی دس ارمان بوکی لو انم کانو یهتدون دیر مان باو کی خواه چکاش چه مونگ دنیا کی قرآن ویلے وین مونگ دنیا کی توحید دکڑے وین مونگ دنیا کی موحدین شوے وین کار سرات خلقوی کو آبیانی اراتوی کو پنجوریانی اراتوی کو خوارجی ارسی چی راتوی وکاش چه مونگ دا مسلس دکڑے وینو دیرمان باو کی خواه لون نام کانو یهتدون بیا غصن کی گیلتا اگو دا ہدایت زینہ دے اگو دا حساب کتاب زیدے دا جزا و دا سزا زیدے دا ہدایت تبارک انن دا دنیا دا دیر خیستا مقادا ولیو باوائیو تا چرا شا چی دا دن خبر شی را شا چی خپل خدایو پی جانی راشه چې د الله د رضا عملو پیژنې نه توبه توبه چې غیتا په دغه خپل شرک کې د دنیا کم سهولتونه حاصل لې یوازې غیتا نه بلکې د غیغه ساروتا کمی خې ساتلې کاسونه ساتلې چې د غیغه پر کوم نوکران مقرر دي او دا غی کم خدمت کیږي د پیر سیف سا اسونه دي کنه ها دا د پیر سه میخي دي کنه او دا د بل جابه کې سنشته جوړ زمره مالونه او دولتونه خدا خلق نه پويږي نو چې نیک انسان نو دا کارونه کوي اخر د خدای بندیان اوس دې ته سوچو کې کنه دې ته هم تاسو هواي دې ته هم تاسو نیکان وای چې کومه ګمړی ده چې هغه پکې نشتا منز خو پی جنینا روجه خو پی جنینا قرآن پی جنینا دا خوارو کلمین ندی خبر تن نی کلمی جوڑی کلی او بیا هم تاسو اے چنا پیران خو دیر خو خلق دے خدای توبا اتاسو خی اے کنا ارسمانے دیر خو مسلمانان یہ پیران منے بزرگان منه دا بسوک منی رو را چه قرآن بار بار وی دا دین دا انعام خدی دا دین دا زنده سر خدی دا دین دا سپی خدی سوره عراب کی ویلیو که نخوا خو بس تاسو ای چه نا موائی مکو و بدر دی موائی و تک نا دیر لوی سره دی و بزرگ انسان دی او نقصان به تورسی تو وخت دې وې نقصان به قیامت کې وی نه کنه ها ارمان به سکی لو انام کانو یهتدون کاش کدی دنیا کې لار لیدلې وې صحیح لار د اسلام یې لیدلې وې صراط مستقیم یې لیدلې وې ته دې ارمان بکی ها بیا سکیږي نه نو دا تردیده پوری قیامت کې الله د خپل توحید تپوسو کو د مشرکانو نه تاسو زما توحید تبا کړو او برباد کړو په دنیا کې او زما په ځای باندې هم پیران او غوسان او قطبان نیولې هم نو سره توخه یې کوم زیدی نور پسې تپوس کې د سنت ولي دین خدا قدو خبرې دي نو قران او سنت توحید او سنت و یوم ینادیهم او یاد کا غورت چی آواز بو کی اللہ دیتا فیقولو ابوی ماذا عجبتم المرسلین تاسو سجواب کلو دا پیغمبرانو پیغمبران دا غلیو دنیا تا تاست دعوت تر کلو دعوت قبل اول واجبی کنه تاو زغی دعوت قبول کړو سوم ویلی وتا ماذا عجبتم المرسلین دا تاسو وګی فعمیت علیہم الانباء ګډوډ بشی په دې باندې جوابونه او خبرونه هغه وس جواب کی پاوځي اغی پیغمبران سو پیجندو اغی دا پیغمبران سو قدر و عزت پیجندو نصب اووی اس نشیوی نا پا قبر کیم دی ها ها کیخا ملیک و تووی چی رب دسوک دے دے بوی ها ها ها لا دری دین دس دے دے با ها ها کی لا دری لا دری دے کنو نو پیگم و نو په یو کوم تاسو سوای ماته اداګه سی په قیامت کې فهمیت علیهم الانباء جوابونه په ګډ ورډ شي نشي کولې جوابونه انباء یې زکاوي چې انباء ویل شي اخبار تا ادي دنیا کې اخبارونه کاته اخبار موږ ورغره قیامت کې به جواب نشي کولې ابیا دا اخبار او سراسر درو سراسر دوکي چې دینن لوی دروغ بیانې کړي هغه لګي خلق ګوري ځان لپی دماغ خرابي او نفسیاتی مریضان شو دا ډېر لوی مرض دی په دنیا کې ملک هم تبا کړی دی، دین هم تبا کړی دی. قیامت کې وادي دا حالی دی، اخبارونه کتلی وخا ګډوډ وشي په دې باندې اخبارونه چې صفه کې ویلو یوم اذن په دورت باندې فهم لا يتسالون دی باندې یو بل نه تپوسم نشی کولی. لکه دنیا کې چې با کله دې تاسو مشکلات رالو نو لا بڑا مشران لا داغی نوے تپوسو کاغی سروے مشوری اکڑی ام نو قیامت کی خونشی کولی تپوسو. دی باندہ سوال لے چی دا خو اللہ مشرکان یادی و مشرکان خو دا سنت و ندی تا پابند داغی نوے سنگ دا سنت تپوس کی گی توحید خو بکی ځکه چې هغه مکلف دي کنه، لیکن د سنت وبته نسنګه تپوس کیږي او سنت باندې خو مسلمان مکلف دي. جواب دار چې سنت نمون چې وایو کنه دا سنت نه مراده نماز بخین سلور رکعات ما خام دو رکعات ما سوتن دا سنت نه یاد سنت ویلی شي تابعدارې د پیغمبر ته چګه په کلمه کې دویم جز دی لا اله الا الله محمد رسول الله تابعداري د پیغمبر دا پارچا لازم ده. کافرانو تاسو څنګه چې د ایمان حکم دی چې ایمان راولې په الله باندې نو دغه سیوته دا حکم دی چې د پیغمبر تابعداري وکړي. هر پیغمبر دا سویل دي دعوت تم دغه دوه خبرې وي موسی عليه السلام نوې فرعون ته چ انی رسول رب العالمین دغه خبره یو توحید په کوم بیان کو چې رب العالمین به معنی او رب العالمین دی او زه رسول یم ما به معنی دا دوه خبرې دي توحید او سنت تابعدارې د پیغمبر ته وي دی سنت ته نه وي چې موږ یې کو ته سنت مقام دغه دی توحید پسې دوه نمبر مقام د سنت دی چیغی تا رسالت تا پیغمبر ہوئی خواه مزا دو تا پوسا با قیامت کی کیگی نو نور سنشتا دی تا پوسو نبا کی خواه قرآن خدا غویلی دی او جزوک دا قرآن نبیر تا دی نواقف دی ناغی دا زان نخبری کی چیر ہوئی که اللہ قیامت کی ہوئی که نا چیتا بیعت کرو چرتا وی خدا قیامت داس یو مجهول شی دی پته نه لګي کووی کنه الله چې سوینو هغه مونږ ته خولی دی کنه الله خبره دغه سي مجهول نه ده پرېخه د هیڅ تپوس نه کوي د خپل توحید او د پیغمبر د رسالت چې دا دعا مانه تونه الله را لګلو دنیا کې دعوت یې دی ورکړو نو قیامت کې هم دغه تپوس کوي چنو توحید په حق کې سخیا له سنذریه وای کنه او زماده پیغمبر د سنت په حق کې سخیا له سوم کړی دی وای کنه بس دې دوه خبر او خلق پکې خران خطه ده ها پدې کې خلق ټول راګیر دي الا ماشاءالله چې تر ډیر لک کسان وای دشمار چغیبت نباری نور ټول پکې پرات دي ها کاغار څنګه ته په نظر کې راضی. واخر دعوانا.